nieco inne pasmo przenoszenia. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. world has awakened. When there is freedom from the world, what remains? One wants to fulfill, become, achieve, to be free of time.

Potrójne pasmo przenoszenia. We'll be right back. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. z roku 2009. Słynny set LTJ Bukema, opublikowany w równie słynnej serii Fabric. Mixtape Brytyjczyka ukazał się w 46. odsłonie serii. Podwójne pasmo przenoszenia. A w nim po mixtape LTJ Bukema, który tak może na marginesie pojawi się niebawem w Polsce. Na zakończenie naszego spotkania jedno z najważniejszych drum and bassowych nagrań lat 90. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i na sam koniec Breakbeat Era z roku 1998. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Underneath that moon, the tumult forces me to action. Cause I don't care what car they drive, my ministry's the men who need to play. Underneath the moon, the tumult forces me to action. So much dross. Try me one more.